Zuzeneak, zuekin Otsartegako Bizkaia Irratia. Gaur ostirala da, azaroak lau. Laugarren A mailakoek hitz egingo dizuegu. Junek eguraldiaren berri eta galderak esango dizkigu. Markelek eta Naiak ingelesa txokoa eta albisteak egingo dituzte. Mohamedek gaurko menua eta aurrezko esaldia esango dizkigu. Unasek urtebetetxeen berri eta albisteak emango dizkigu. Itxasnek eta Zierrek asmakizunak esango dizkigute. Eta ni Eneko irratsaio honen esataria izango naiz. Beraz, hasteko jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. June, esango diguzu eguraldi egiten duen gaur? Gaur amalau gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak, beraz egun epela dugu gaur. Goizean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango ditugu goiz partean. Hegoaldeko haize leuna eta temperatura atsegina. Baina eguerditik aurrera haizea zakartu egingo da eta eguraldiak aldaketa izango du. Zerua ia estalita gertatuko da iluntzerako eta euria egingo du noizean behinka. Batez ere, barnealdean temperatura maximoak igo egingo dira pizka bat kostaldean, baina berdintxu jarraituko dute gainerako tokietan. Eta orain ingelesa txokoa, Naia, Markel, Mercedes, zer kontatuko diguzue gaur? Hello everybody, you are listening to Otsartaga radio program. My name is Markel. Yes, welcome to the English section. Today, Friday 4 of November 2016. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Tell me what the weather like today. Today is partly cloudy and warm. Do you know what for lunch today? Yes, of course. For starter, white beans with carrots, my course. Roast chicken with salad and fruits for dessert. Oh, delicious! Do you know that next Wednesday, 9th of November, we are going to celebrate the cream party in the school? Yes, in the morning we are going to sing a rap and we are going to prepare some healthy brochets to eat for snacks. Oh, yummy! Bye-bye! Eta jarraitzeko, Mohameden eskutik gaurko menua jakin dezagun. Mohamed, esango diguzu zer dagoen gaur eskaltzeko? Bai, noski. Bai, noski. Hau da gure eskolako jantokiko gaurko menua. Lehenengo platera, indaba zuria kasenariarekin. Bigarren platera, oilasko esterrea belarfin erara entxaladarekin. Eta postrea, fruta. On egin! Eskerrik asko, June, Naia, Markel eta Mohamed. Eta jarraian urtebetetxeak. Unaz, esango diguzu gaurko urtebetetxeak? Bai, gaur ez du inork urterik betetzen, baina aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituzten egin zoriontzeko. Asier Sánchezi, irugarren B, mailakoa azaroaren batean 8 urte bete zituelako. Joel Kianuri, bosgarrena mailakoa, azaroaren bian 11 urte bete zituelako. Urte askotarako Asier eta Joel, urte askotarako bioi. Zorionak zuri, zer moduz, urte bete. igarkizunak tartea dugu. Itxasle, Asier, esango diguzu zein igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta galderen emaitzak esango ditugu. Lehenengo asmakizuna, sagua. Bigarren asmakizuna, lanpara. Lehenengo galdera, 10 gradu. Bigarren galdera, astu zaidalako. Hirugarren galdera, 3 umek. Laugarren galdera, urriaren 31an. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Ibon Loretz, lehenengo bekoa. Bigarren zikloko irabazlea, Jennifer Ocampo, hirugarren bekoa. Hirugarren zikloko irabazlea, Izotz Santolaia, bosgarren bekoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, egan lorez lore, behin eta berriz, inguru dena betetzen du kolore eta argiz. Berriro errepikatuko dut, adi egon, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, egan lorez lore, behin eta berriz, inguru dena betetzen du kolore eta argiz. Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zeote den nordaki, zein da azpikoz gora gutxiago balio duen zenbakia, berriro esango dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zeote den nordaki, zein da azpikoz gora gutxiago balio duen zenbakia, gogaratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota, asmatzen duzuen. Eta orain, gure gaurko albiste txikirako tartea dugu. Markel, Naia, Unaz, esango diguzue ze berri dugun gaur? Urrengo astean, azaroaren 9an, gure eskolan jaibordea ospatuko dugu. Pasade, ikasturtean bezala, elikadura orekatua izango da, lagunduko dugun gaia. Hau ezinbestekoa delako osasuntzu egoteko, eta eguneroko eginkizunak normaltasunez egiteko. Elikadura orekatua lortzeko mota guztietako elikagaiak proportzio egokian hartu behar dira. Gogoratu leloa. Jan, ondo izan! Jarraitzeko bitxikeri batzuk kontatuko dizuegu Unazeketanik, Naia. Balzen ekiteen lehenengo kokodriloa duela 240.000 urte agertu zirela lur planetan? Eta pertsona batek egunero 60.000 pentsamendu inguru dituela? Beste bitxikeri bat, izaruzuak ega doazen izarrak dirudite, baina izaruzuek ez dira izarrak, ahots bihurtzen diren meteorituak dira. Bukatzeko entzun ondo azken hau. Patata paketean dagoen gehiegizko airea hori nitrogenoa da. Zein da bere funtzioa? Garraiatzean patatak ez apurtzea da helburua. Esaldia, entzun ondo. Berak zeukala esan zuen, errepikatuko dut. Berak zeukala esan zuen. Baina zuek ezin duzu esaldia ahaztu. Aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Thank you. amaitu baino lehen, lau galderatxo egingo dizkizuegu. Adi egon. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da jateko dagoen lehenengo platera? Hirugarren galdera, zer ospatuko dugu eskolan azaroan bederatzean? Laugarren galdera, zein da izan da aurrezko esaldia? Errepikatuko ditut. Adi egon, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zein da jateko dagoen lehenengo platera? Hirugarren galdera, zer ospatuko dugu eskolan azaroan bederatzean? Laugarren galdera, zein izan da aurrezko esaldia? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Agur eta ondo izan. Agur!